نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة المرسلات. والمرسلات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. عرفا، پے در پے. دوسرا معنی، والمرسلاتی، قسم ہے چھوڑ دی جانے والیوں کی. عرفا، پے در پے. فالعاصفاتی، پھر ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہیں. عصفا، تیز چلنا. والناشراتی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں، نشر کرنے والی ہیں. نشرا، نشر کرنا، پھیلانا. فالفارقاتی، پھر جدا کرنے والی. فرقا، جدا کرنا. فالملقیاتی، پھر ڈالنے والیاں. ذکرا، ذکر کو. عذرن، عذر کے طور پر. ونذرا، اور ڈراوے کے طور پر. انما، بے شک. جو تو عدونا، تم وعدہ کیے جاتے ہو. لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے. فاذا النجوم، پھر جب تارے. طمست، مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان. فُرِجَتْ، کھولا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ. نُصِفَتْ، اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسول. اُقِّتَتْ، مقرر وقت پر لائے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے. اُجِّلَتْ، وعدہ دیے گئے. لِيَوْمِ الْفَصْل، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو. مَا يَوْمُ الْفَصْل، کہ فیصلے کا دن کیا ہے. وَيْلٌ، ہلاکت ہے. یومئذن، اس دن. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. علم، کیا نہیں. نہلک الاولین، ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو. ثم، پھر. نتبعہم، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے. الآخرین، بعد والوں کو. کذالک، اسی طرح. نفعلو، ہم کرتے ہیں. بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ. ویلن، ہلاکت ہے. یومئذن، اس دن. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. علم، کیا نہیں. نخلقکم، ہم نے پیدا کیا تم کو. من ماء مہین، حقیر پانی سے. فجعلناہ، پھر کیا ہم نے اس کو. فی قرار مکین، مضبوط ٹھکانے میں. الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک، وقت تک. فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے. فنعم القادرون، پس کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے. ویل، ہلاکت ہے. یومئذن، اس دن. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. الم کیا نہیں نجعل الارض بنایا ہم نے زمین کو کفاتا جمع کرنے والی سمیٹنے والی احیاء زندوں کو وامواتا اور مردوں کو وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ شامخاتن بلند واسقیناکم اور پلایا ہم نے تم کو ماء پانی فراتا پیاس بجھانے والا ویل ہلاکت ہے یوم اذن اس روز للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے انطلقوا چلو الی ما کنتم طرف اس چیز کے جو تھے تم بہی اس کو تکذبون تم جھٹلاتے انطلقوا چلو الی ظل طرف ایک سائے کے ذی ثلاث شعب جو تین شاخوں والا ہے لا ظلیل نہ سایہ دینے والا ولا یغنی نہ کام آئے گا نہ بچائے گا من اللہب آگ کی لپٹ سے شولے سے انہا بے شک وہ ترمی پھینکے گی بشررن چنگاریاں کل قصر محل جیسی کأنہ گویا کہ وہ جمالتن اونٹ ہیں صفر زرد رنگ کے ویلن ہلاکت ہے یومئذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ھذا یوم یہ دن ہے لا ینطقون نہیں وہ بولیں گے ولا یؤذن لہم اور نہ اجازت دی جائے گی ان کے لیے فیعتذرون کہ وہ معذرت کریں ویل ہلاکت ہے یوم اذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ھذا یوم الفصل یہ دن ہے فیصلے کا جمعناکم جمع کر دیا ہم نے تم کو والاولین اور پہلوں کو فَإِنْ كَانَ پھر اگر ہے لَكُمْ تمہارے لیے قَيْدٌ کوئی چال فَكِيدُونِ پس چال چلو مجھ سے وَيْلٌ ہلاکت ہے یومئذٍ اس روز لِلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کے لیے ان المتقین بے شک متقی لوگ فی ظلال سایوں میں وعیون اور چشموں میں ہوں گے وفواکہ اور پھل مما اس میں سے جو یشتہون وہ چاہیں گے خواہش کریں گے کلو کھاؤ وشربو اور پیو ہنی ان مزے سے بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے इन्ना बिशखम, कजालिका इसी तरह, नजजी हम बदला देंगे, अल मुहसिनीन मुहसिनीन को, नेकोकारों को, वैलुन हलाकत है, यौम इज़िन उस रोज, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए, कुलू खाओ, वतमत्ताउ और फायदे उठाओ, पलीलन थोड़े से, इन्नकुम बेशक तुम, मुजरिमोन मुजरिम हो, वैलुन हलाकत है, यौम इज़न उस रोज, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए, वइज़ा क़ील लहुम और जब कहा जाएगा उनसे, इरकाऊ रुकू करो, ला यरकाऊन रुकू न कर सकेंगे, वैलुन हलाकत है, यौम इज़न उस रोज, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए, फबिअय्य हदीसिन पस साथ कौन सी बात के, बादहु इसके बाद, युमनून ये ईमान लाएंगे।